Selamünaleyküm değerli Kur'an talebeleri. Bugün burada Siretül Kur'an derslerimizin ilk röportajını Mustafa İslamoğlu hocamızla yapacağız. Röportajımızın inşallah metin halini Kur'ani Hayat dergimizin Siretül Kur'an sayısında yayınlayacağız. Diğer görsel kısımlarını da Siretül Kur'an'ın YouTube kanalında ve diğer vakıf faaliyetleri olan çalışmalarımızın kanallarında görsel olarak da sunacağız. Buradaki sorularımızın birçoğu sosyal medya aracılığıyla daha önceki derslerimizde sizlere yönelttiğimiz Siretül Kur'an sorum hashtagli sorularınızın cevapları olacak. Biz gönderdiğiniz soruları değerlendirdik. Aralarından sorulabilecek olanları seçtik ve bu soruları sizler için hocamıza yönlendireceğiz. Değerli hocamız da cevap verdiğinde inşallah YouTube'da bunu yayınlamış bulunacağız. Ben hocama çok vakitini almadan inşallah ilk sorumuzla başlayacağım. Değerli hocam, babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, sağ ol. Allah razı olsun. Böyle bir görüşmeyi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Soruları hazırlarken epey zorlandık. Bu dördüncü dersiniz de bitti, beşinci dersiniz olacak inşallah. Bu dört dersi de baz alarak biz sorular hazırladık. İlk dört dersten yola çıkarak bazı soruları bu sorular arasında da ekledik. Gelen talebelerinizden gelen özellikle sorular var bunların arasında. Biraz özel meraktan dolayı sorulmuş sorular var. Bir kısmı da özellikle dersin yöntemine, sistemine ve bu periyotta ne kadar sürecek gibi böyle ilgilisinin sorduğu sorular var. İnşallah ben onları sizlere yönlendireceğim. İlk sorumuzla ben başlamak istiyorum. Öncelikle Siretül Kur'an terkibiyle başlayalım. Siretül Kur'an terkibini biz çok orijinal bir tabir olarak gördük. Ben daha önce hiç duymamıştım, ilk defa duydum. Böyle bir ders de daha önce sanıyorum yapılmadı. Sizlerin vesilesiyle biz öğrenmiş olduk. Tam olarak Siretül Kur'an deyince bizim aklımıza siyer ve İslam tarihi çağrışıyor ama o da değil bildiğimiz kadarıyla. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Siretül Kur'an nedir? Siretül Kur'an iki kelimeden oluşan bir terkip aslında. Siret ve Kur'an. Siret aslında seyrin siyer çoğulu efendim. Belki işte seyirler anlamına. Fakat ıstılahlaşmış, terimleşmiş, Allah Resulü'nün hayatını ifade eden bir tarih ilminin alt versiyonuna dönüşmüş bir ilim aynı zamanda. Ama Siretül Kur'an ifadesi Kur'an'ın seyri, Kur'an'ın hayat yürüyüşü, Kur'an'ın yolculuğu. Bununla kastımız 23 yıllık Kur'an'ın iniş sürecinde ilk muhatabı olan elçiyi ve elçinin ilk muhatapları olan Kur'an neslini adım adım nasıl inşa ettiği, zihinlerini, hayatlarını, toplumlarını, algılarını, akıllarını, iradelerini, vicdanlarını, ahlaklarını, kişiliklerini nasıl dokuduğu, böyle ilmek ilmek, nasıl onları bir noktadan alıp bir noktaya taşıdığının aslında seyri seferi, tabir caizse bir geminin seyri sefer defteri gibi. Gemilerde eskiden seyri sefer defteri olur, kaptanlar yolculuk sırasındaki tüm olan biteni o deftere işlerlerdi. İleride efendim başlarına bir kaza gelirse veya bir sonraki kaptana onun tecrübesini aktarmak için o yolda nelerle karşılaşılır? O yoldaki fırtınanın büyüklüğü nedir? O yolda sığ kayalıklar, bindirilebilecek geminin üzerine binebileceği sığ kayalıklar nerededir? Hatta o yol güzergahında denizin içinde hangi yerde tatlı sular fışkırır gibi ne tehlikeler vardır, ne güzellikler vardır? Bunların kaydedildiği seyri sefer defterleri gibi. Biz de bu dersi vahyin 23 yıllık nüzul sürecinde bir seyir defteri olarak düşündük. Bu ismi de şahsen ilk defa benden önce kullanan görmedim. Görürsem de memnun olurum. Demek ki akıl için efendim yol birdir anlamına gelir bu. Ama bu ismin telifi bana ait, çalacaklara şimdiden duyurayım da efendim, çünkü çok makalem, sözüm, hatta eserlerim çalınarak altına başka isimler yazıldı. Bunun da şimdiden sahipsiz sanmasınlar. Yani telifi bana ait Siretül Kur'an isminin. Dolayısıyla bu yeni bir isim, yeni bir disiplin aslında. İnşallah gönlümden geçen duam odur ki ileride teoloji birimlerinde, ilahiyat fakültelerinde bunun bir derse dönüşmesi. Siretül Kur'an diye müstakil, bağımsız bir ders olması ki bu da bunun arka planında yatan tasavvur da, algı da şudur. Kur'an bir hayat kitabıdır. Ve bir hayata inmiştir. Öyle birdenbire falan inmemiştir. Kelam alimlerinin iddia ettiği gibi işte bilmem ne semasına tek seferde inmiştir falan. Bu tip efendim hesabı verilmemiş mitolojilere de gerek yoktur. Doğru da değildir bunlar. Kur'an hayata bir cevaptır. Hayat Kur'an'ın tabiri caizse sorusudur. Kur'an da hayatın cevabıdır. Hayat Kur'an'ın tabiri caizse ebesidir. Ve Kur'an da bu ebenin ellerine doğan nur topu çocuktur. Dolayısıyla bu ikisi birlikte ele alınmadığı sürece Kur'an tüketilip atılacak, çiğnenip atılacak bir sakıza dönüşür. Dillerde bir söz olmaktan öte gitmez. Onun için yani Siretül Kur'an terkibinin, tamlamasının, ifadesinin arka planında Kur'an'ın teori kitabı değil, Kur'an'ın teoloji kitabı değil, Kur'an'ın imamların, hafızların dilinde öyle efendim şarkıya dönüştürülecek, teganniye dönüştürülecek veyahut da kaligrafların, hattatların, yazı sanatkarlarının elinde duvarda satış aracı birer levhaya dönüştürülecek bir meta aracı değil. Veyahut da cincilerin ve din satanların elinde ecza dolabına dönüştürülecek veya cin çağırma seanslarında malzeme olarak kullanılacak bir araç değil. Kur'an'ın hayata inmiş bir hayat. Hayata soluk katan bir hayat. Hayatı tamamlayan, hayatı aktifleştiren, hayatı güzelleştiren, hayatın içine üflenmiş bir ruh olarak görmek lazım. Onun için bu terkip arka planında bu zihniyetle üretildi. Şahsen benim niyetim buydu. Bu niyetimi çok iyi ifade ettiğini düşündüğüm için, Kur'an'ın hayat kitabı oluşunu çok iyi ifade ettiğini düşündüğüm için böyle bir terkibi kullandım. Evet. Amin diyelim inşallah. Bizler üzerinde Rabbim tesirini halk etsin. Özellikle son dönemlerde sizin bu derslerinizle beraber de belki biraz daha o seviyesi artmış olabilir. İçerisinde dini söylemlerin olduğu, özellikle Allah ve peygamber anlatılan ortamlarda din ile kendi arasına mesafe koymuş kesimlerde işte yine mi din, dinden gına geldi, artık bize din anlatmayın gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Ve bu söylemler din ve dindarlarla onların arasına da bir mesafe koyuyor. Siz toplum olarak dini söylemlere dair bu mesafenin nedenini nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada sizin gibi düşünenlerin sayısı da bir hayli az olduğu için din anlatmalı mıyız? Ne kadar hakikatte ne kadar mesafe konulmuş ki insanlar böyle bir tepki veriyorlar? Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Genç nesil gerçekten de din yorgunu. Zira Kanallardan üzerlerine din boca ediliyor. Okullarda üzerlerine din boca ediliyor. Kürsülerde gittikleri cumalarda camilerden üzerlerine din boca ediliyor. Topluma din boca ediliyor. İnsanlar, dinle alakası olmayan insanlar dahi bir araya gelince birbirlerine din pazarlamaya başlıyorlar. Böyle bir toplumda tabii beklenti şudur. Ya her yerden bu milletin üzerine din boca ediliyor da ahlak nerede? Yani bu din ne işe yarıyor? Neden bu toplumun dilinde Allah peygamber çoğaldıkça ahlak azalıyor hayatında diye soruyor ister istemez. Bu toplumun akıllı insanları, bu toplumun yeni nesilleri özellikle bunu sorguluyor. Bu toplumun hayatında bakıyorsunuz dini gösterge çoğalıyor. Yani dini görünürlük, görünürdeki dini semboller ve simgeler çoğalıyor. Bunların çoğalmasıyla paralel olarak kişilik azalıyor. Cehalet çoğalıyor, bilgi azalıyor. Merhamet azalıyor, adalet azalıyor, liyakat azalıyor, ehliyet azalıyor, hatta kalite azalıyor. Yani özetle insanlık azalıyor. Din çoğalınca insanlık da çoğalması lazım. Din çoğalınca ahlak çoğalması lazım. Akıl, irade, vicdan çoğalması lazım. Peki niye azalıyor diye soruyor insanlar. Ve bu sefer bu soruyu soranlar cevabını alamadıkları için dine mesafe koyuyorlar. Özellikle de genç nesiller mesafe koyuyorlar. Onun için bir din yorgunluğu var. Din yorgunluğunun sebebi aslında dinin kendisi değil. Dinciler, din pazarlayanlar, yani Allah ile aldatanlar. Din yorgunluğunun sebebi dinin kendisi değil. Din yorgunluğunun sebebi din üzerinden, dinin sırtına kene gibi yapışıp da din üzerinden makam, mevki sahibi olanlar. Din üzerinden bir yere gelenler. Din üzerinden toplum içerisinde itibar sahibi olmaya kalkanlar. Din satarak dünya alanlar yüzünden dinden geldi. Din satarak makam alanlar, mevki alanlar, din satarak tabirca ise hayat standardını bir puandan bin puana yükseltenler. Din satarak toplum içerisinde bir konum elde edenler yüzünden geldi. Ve bunu %100 haklı buluyorum. Aynen ben de onlardan biriyim. Ben de gerçekten onların sattığı dinden yıllar öncesinde, herkesten önce belki diyen biriyim. Onun için bunun adını doğru koyalım dedim. Her türlü riski aldım. Her türlü taşlanmayı göze aldım. Ve dinden geldi dediğim o dinin adını koydum. Gönlümde koymuştum da dilimde demeye cesaret edemiyordum. Uydurulmuş din dedim. Zira uydurulmuş din usandırır. Neden? Allah'ın kitabıyla, vahyi ile indirdiği din usandırmaz. Zira Allah'ın vahyi ile indirdiği din kaliteyi istiyor. O dinin amacı insanı daha kaliteli yapmak. O dinin amacı daha yüksek ahlaki standartlara ulaştırmak. O dinin amacı akletmeyi, iradeyi kullanmayı, vicdanı aktif kılmayı öğütlemek. O dinin amacı insanı daha iyi insan etmek. Yani o dinin amacı insana yardımcı olmak için, vahyin amacı akla yardımcı olmak için, ibadetin amacı da ahlaka yardımcı olmak içindir. Yani o dinin maksadı budur. Yoksa dinciler üretmek, din holiganları yetiştirmek, kendisine cennet kazanmak için dünyayı cehenneme çevirmek, başkalarına ahiret cennetini tavsiye ederken kendisi Karun gibi, Harun rolündeki Karun gibi dünyada cennetini kurup başkalarını din üzerinden sömüren din bezirganları çıkarmak değildi elbette. Dinin amacı bu değildi. Onun için bunu görüp de ö dememek mümkün mü? Nefret etmemek mümkün mü? Onun için o din bizden de uzak olsun. Biz o dinden Allah'a sığınıyoruz. Onun için bu anlamda elbette ki açık her şey toplumda alnı secdeye gidenlerin oranı eğer toplumdaki ahlaki yükselişin, kalitenin, akletmenin, iradeyi kullanmanın, efendim insanlık derecesinin, işte en asgari maruf, el maruf, yani insanlığın ortak değerlerinin söz verince tutmak, borcuna riayet etmek, söylerken yalan söylememek, yalansız bir hayat kurmak, yalanla iman bir arada durmaz, iftira etmemek, goy goy yapmamak, dedikodu yapmamak, başkalarının hukukunu çiğnememek, haram yememek, yetim malı yememek, toplumun malını soymamak, bütün bunlar eğer din deyince bunlar akla gelmiyorsa, ki bunların akla gelmesi lazım, din deyince sadece namaz, oruç, hac, zekat geliyorsa o dinin suyu çıkmış demektir. O din bitmiş demektir. O din tapınaklara mahkum edilmiş dinler arasına girer. Ve o din aslında dinsiz bir dine dönüşmüştür. O dinin dini yoktur. Onun için çünkü ahlakı yoktur. O dinin insanı bozdurup harcamaktan başka yapacağı bir iş de yoktur. Maalesef insan israf eder ve esasen uyuşturucu bağımlılarını tedavi edecek insanlar bulursunuz ve tedavi edileceği mekanlar bulursunuz da o dinle uyuşturulan insanları ayıltacak bir merkez bulamayabilirsiniz. İşte bu hale getirir. İşte o zaman insanlar işte ağzıma içkinin damlasını koymadım. Ömrümde hiç uyuşturucu almadım, esrar çekmedim diyen adamların esrar çekenlerden, esrar keşlerden bin beter uyuşuk, bin beter aklını kaybetmiş, bin beter uyuşmuş, mayışmış halde görürsün. Sonuç bu olur. Çok güzeldi. Hocam az önce birinci sorumuzda bahsettiniz aslında ama Siretül Kur'an derslerinin siyer ve İslam tarihi müktesebatından bir farkı olacak mı? Biz siyer ve İslam tarihi okuduğumuzda Siretül Kur'an okumuş oluyor muyuz? Bir kere Siretül Kur'an dersleri tefsir dersleri değil. Önce onu söyleyeyim. Yani ben tefsir yaptım. 16 yıl tefsir dersi yaptım. Ondan sonra 5 yılda Esma-i Hüsna dersi yaptım. Zor yokuşun 3. etabı bu Siretül Kur'an. Siretül Kur'an dersleri tefsir falan değil. Öyle ayetleri tek tek orada okuyup da tefsir falan etmeyeceğim. Siretül Kur'an adı üstünde Kur'an'ın hayat yolculuğu, hayatın içinde Kur'an'a sadece ve sadece hayatı gösteren bir işaret parmağı olarak bakacağız. Asıl baktığımız yer hayat olacak. Hayatın kendisi olacak ki Kur'an da zaten bize hayatı gösteriyor. Kur'an tali referanstır, hayat asli referanstır. Kur'an ikincil referanstır, hayat birincil referanstır. Kur'an yokken hayat vardı. Dolayısıyla hayat Kur'an'ın anasıdır. Onun için söyledim biraz önceki sözü. Bu bir. İkincisi, elbette ki Siretül Kur'an'da siret çağrışımı aynı zamanda Allah Resulü'nün hayatının da işleneceğini ifade eder. Allah Resulü'nün hayatı Kur'an'dı. Kur'an onun hayat rehberiydi. Vahiy ile çizildi onun hayat yolu. Vahiy tabiri caizse onun elindeki pusulaydı. Onun elindeki haritaydı, yol haritası. O sürekli vahiy ile, yani tıpkı insanın elindeki bu Yandex türü yol gösteren programlar var ya cep telefonlarında. İşte Allah Resulü'nün yol gösterici programıydı. Yol gösteren programdı. Yani nereden gidersem daha doğru olur. Şurada yol tıkalı mı, şurada kaza mı var, şurada trafik mi var? Efendim, yani şu noktadan bu noktaya gideceğim, gideceğim nokta sırat-ı müstakim neresidir? Doğru yol neresidir? İşte doğru yol haritasıydı Allah Resulü'nün elindeki ve o da yolda yürüyordu. Çünkü hayatın içindeydi, 23 yılda indi. 23 yıllık yolculuğunda Allah Resulü'nün elindeki yol haritası. Hem de dijital haritadan 1000 kat daha hassas bir yol haritası. Dolayısıyla bu yol üzerinde bazen sudan geçer yolunuz, bazen dağdan, bazen yokuştan, bazen ovadan, bazen düzden. Yani tıpkı Merve ile Safa ile Merve arasındaki sa'i gibi yokuşu da var, inişi de var, düzü de var, dönüşü de var. Taif'i de dönüşleri de var. Dolayısıyla bütün hayatın içinde ne varsa o var. İşte bu çerçevede Allah Resulü'nün hayatı Kur'an'dı. Ama biz Allah Resulü'nden bahsediyoruz. Maalesef bu toplumda kavramlar o kadar kargaşaya maruz kalmış ki Allah Resulü kim? Abdullah oğlu Muhammed kim? Onun ayrımına dahi varamıyor insanlar. Anasından Amine'nin oğlu Muhammed, babasının oğlu yani Abdullah oğlu Muhammed değil bizim burada ele aldığımız. Eğer Kur'an olmasaydı onu kim tanırdı ki? Kim bilirdi ki? Yani zaten milyonlarca, milyarlarca insan geçti bu dünyadan. Bilmiyoruz, tanımıyoruz. Geçti gitti. Kur'an onu bize tanıtan. Kur'an sayesinde bugün onu tanıyoruz. Onun için onu tanımaktan dolayı eğer bir teşekkür borçluysak, bu teşekkürü Allah'a borçluyuz. Kur'an'a borçluyuz yani. Vahiy inmemiş olsaydı kim bilirdi, kim tanırdı? Ve vahiy inene biz Resulullah diyoruz. Vahiy inmemiş olana demiyoruz. Çünkü kitap nedir, iman nedir bilmezdi diyor Kur'an vahiy inmeden önce. Dolayısıyla ve o yolunu şaşırmıştı. Yani hidayette değildi. Fevecedeki dalen, dalaletteydi. Feheda. Allah onu hidayete erdirdi diyor Duha suresinde. Dolayısıyla Kur'an anlatılırken aslında Resulullah anlatılıyor. Allah Resulü anlatılıyor. Onun için Kur'an anlatılırken, Kur'an okunurken niye peygamberi anlatmıyorsun diyen cahillere aslında Kur'an peygamberi anlatıyor. Kur'an peygamberin haritasıdır. Kur'an peygamberin ahlakıdır Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle. Kur'an peygamberi doğurandır. Dolayısıyla aslında Kur'an'ı okumak Allah Resulü'nün yol haritasını, ahlakını, misyonunu yani bizi ilgilendiren tarafını okumaktır. Gerisi ölümlüdür. Her ölümlü insan gibi o değildir bize örnek gösterilen. Üsvetün hasenetün olan Allah'ın Resulü olan Muhammed'dir. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Evet. Dolayısıyla bu dersler baştan sona Allah Resulü'nün siretini yani yolculuğunu, hayatını, hayat hikayesini, seyri seferini, hayat yolculuğunu, iman yolculuğunu, İslam yolculuğunu, her an kendisini yenileme yolculuğunu, tevbe yolculuğunu, istiğfar yolculuğunu, hatadan dönme örnekliğini, yani kendini yenileme örnekliğini, aklını geliştirme örnekliğini, sorgulama örnekliğini, eleştirel aklı kullanma örnekliğini, iradesini, tercihlerini doğru yapma, yanlış yapınca da ondan dönme örnekliğini, vicdanının nasıl aktifleştiğini gösterme örnekliğini, daha iyi insan olma örnekliğini ve kaliteyi artırma örnekliğini, iki günü bir olmama örnekliğini, 2 yılı hiçbir olmama örnekliğini, evlat olma örnekliğini, baba olma örnekliğini, dede olma örnekliğini, arkadaş olma. Ama hepsinden önce arkadaş olma örnekliğini unutmayalım. Hazreti Peygamber'in müritleri yoktu. Hazreti Peygamber şeyh değildi. Hazreti Peygamber'in arkadaşları vardı ve o da bir arkadaştı Kur'an'ın ifadesiyle. Dolayısıyla bütün bunları öğrenmek için Siretül Kur'an. Zaten eğer bunları öğretmeyecekse Allah Resulü'nün hayatı, siz ondan ne öğreniyorsunuz? Neyi öğreneceksiniz? O zaman bunları alır, bunları yok eder. Bunları yok etmek için de üzerine kıl örtersiniz. Üzerine sakal örtersiniz. Üzerine uydurduğunuz hikayeleri, üzerine peygamber adına uydurup da Allah Resulüne iftira ettiğiniz hadisleri, 1,5 milyon yalanı örtersiniz. Bunun üzerine Allah Resulü adına uydurduğunuz sahte mucizeleri örtersiniz. Bunun üzerine hurafeleri örtersiniz. Bunun üzerine getirirsiniz, hırkasını örtersiniz. Allah Resulü'nün ahlakını hırkasının altına saklarsınız. Allah Resulü'nün insanlığını sakal kılının altına saklarsınız. Allah Resulü'nün arkadaşlığını, model arkadaşlığını nalınının altına saklarsınız ve bunu da matah bir şeymiş gibi satarsınız. Ve Allah Resulüne en büyük kötülüğü yaparsınız ama bundan da para kazanırsınız şarlatanların yaptığı gibi. Onun için bu derslerin bir amacı da gerçekte Allah Resulünü katleden onun manevi katillerinin, onu satarak geçinenlerin bu yaptıklarının peçesini sıyırmak, yaptıkları bu çirkefliği, bu çirkinliği insanlara tüm çıplaklığıyla gösterip Allah Resulü'nün sırtında kene gibi, sülük gibi yapışıp kan emen bu şarlatanların anlattığı peygamberin, iman ettiğiniz peygamberle alakası yok. Allah'ın Resul olarak seçtiği, atadığı peygamberle hiçbir alakası yok. Allah'ın elçim dediği peygamber, orada, burada, rüyada, şunda, kılda, tüyde, kefende, efendim, nalda, nalinde aranmaz. Allah'ın elçim dediği peygamber, Kur'an'da aranır, hayatta aranır demek için. Allah razı olsun hocam. Biraz da teknik konulardan bahsetmek istiyorum dersle ilgili, daha önce tanışmamış olanlar için. Ben bir özetleyeyim. Dersler Akabe Vakfı Genel Merkez binamızın konferans salonunda yapılıyor. 15 günlük, 2 haftalık periyotlarla yapılıyor derslerimiz. Pazar günleri saat 11'de başlıyor, 1'de bitiyor. İnternetten, YouTube'a da daha sonra ekleniyor videolarımız. Ve altyazı çalışmalarımız şu anda hazırlıkta. Sanıyorum son iki dersimize de Arapça altyazısı, değil mi hocam? Arapça altyazısı ekledik. İngilizce de yakında eklenecek. Dileyenler Arapça veya İngilizce olarak da dersi izleyebiliyorlar. Benim bildiklerim bu kadar ders üzerinden, ama konseptle ilgili sizin eklemek istediğiniz başka unsurlar var mı? Veya bir müjdeniz var mı şu altyazılarda gelecek dediğiniz? Biz şu anda İngilizce ve Arapça olduğunu biliyoruz. YouTube üzerinden, oradan, ayarlardan kendileri açtıklarında zaten otomatik olarak metin veriliyor. Şöyle, Arapça ve İngilizce altyazılı olarak dersler hazırlanıyor. Sağ olsun ekipler bu konuda hayli gayret gösteriyorlar. Fakat bunun dışında gönüllü olarak ben Siretül Kur'an derslerini şu dile de, mesela Macarca'ya, Mesela Fransızcaya, mesela Almancaya, şu anda bildiğim kadarıyla bazı dillerde gönüllüler çıktı ve Siretül Kur'an derslerini şu dile altyazılı olarak çevirmek istiyorum diyen ve bu konuda ehil olan, bu konuda tecrübesi olan gönüllüler çıkıyor. Biz buradan bu çağrıyı yapmış olalım. Tüm dünya dillerinde fark etmez. Çince'den Japonca'ya kadar, İspanyolca'dan Afrika dillerine kadar bu derslerin alt yazılarını ki İngilizce ve Arapça'ya çevrilmiş olması onlar için bulunmaz bir kolaylıktır. Zira İngilizce'den diğer dünya dillerine bir metni, bir sözü çevirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü dünya dili olduğu için sözlükler var elde. O konuda tecrübe daha yüksek. Onun için eğer bizi izleyenler içerisinde ya ben bu dersleri şu dile de çevirmek istiyorum. O kardeşimize hazır şablon veriliyor. Hatta sistemi de kolayca öğretiliyor. Bak efendim şu İngilizce metnin bulunduğu yere şu düğmeye basacaksın, bunu alacaksın. Şu düğmeye basacaksın, buraya yazdığın metni onun karşılığını gireceksin diye kendisine aynı zamanda işin tekniği de verilerek öğretiliyor. Bu noktada ben de çağrı yapmış olayım. İnsanlar eğer bu dersler yararlıdır, insanlık için faydalıdır, kaliteye hizmet ediyor, insanın insanlığını yükseltmeye hizmet ediyor ki amacımız da budur zaten. Efendim, yani dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olması için gayret ediyor diyen arkadaşlarımız lütfen küçük parmaklarının ucunu taşın altına koysunlar, bir emek versinler, risk alsınlar ve bunu kendi ana dillerine çevirsinler diye çağrı yapıyorum. Evet, ben de hocamızın çağrısını dinliyorum. Eğer böyle bir imkanı olan arkadaşlarımız varsa Siretül Kur'an ekibine ulaşabilirler. Yine çok sorulan bir soru hocam sosyal medyada. Dersler neden canlı değil? O anda neden canlı yayın yapılmıyor? Canlı yayının riskleri var. Eskiden canlı yayın konusunda hiçbir rezervim yoktu. Direkt her tür dersimi, konferansımı canlı yayına izin veriyor idim. Ama kötülerin kötülüğünü gördüm. İnsanların fare deliğini bekleyen bir kedi gibi orada fırsat kolladığını ve özellikle bu uydurulmuş dinci ahlaksız takımının bunu yaptığını gördüm. Dolayısıyla bu beni gerçekten çok tiksindirdi, güvenimi zedeledi. Bu fırsatçı ahlaksızlara fırsat vermemek için de dersleri önce gelen dinlesin, bir gelenlerin de emeğine bir karşılık olsun. Zira adam ta işte geçen dersimizde almış eşini, almış yavrusunu Frankfurt'tan sırf derse, başka bir işi yok. Sırf Siretül Kur'an dersine gelip gidiyor. Siretül Kur'an dersini dinlemek için 70 yaşında bir abimiz Denizli'den her ders kalkıp gelmeye and içmiş. Düşünün, yani 8 saat sürdü hocam diyor, trenle geldim diyor efendim ve her derste geleceğim diyor. Şimdi bu insanlara da emeğine bir saygı olsun. Yani hani Kur'an diyor ya, Tevbe suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam, hiç oturanlarla ayakta olanlar yani hareket edenler bir olur mu? Dolayısıyla oturduğu yerde sağ tarafında çay, sol tarafında çekirdek, yanında hanımefendi, elinde zapping aleti, karşısında Siretül Kur'an dersi, öyle biraz da canı sıkılınca öbür kanallara, hatta bazen maça denk gelince bir maç bir Siretül Kur'an yapanlarla bir olur mu? Benim bir özel sorum olacak burada. Derslerimizde genelde her derste bunu yaşıyoruz. Ön sıralardan yer tutma ve yer kavgası oluyor. Mekanımız küçük, Rabbim inşallah daha büyük, daha geniş imkanlar versin bize. Erken gelenler de daha erken gelip de yer kapabileceğini düşünüyorlar ama böyle bir şey de yok. Koltuklarımızda da bir sıralama artık yapılıyor. Bildiğim kadarıyla numara veriliyor. Numaraya göre geliyorlar ve numaraya göre oturuyorlar. Haksızlık olmasın diye. Bana iletilen ufak bir serzeniş de ben çok uzaktan geliyorum ama alt salonda yer olmadığı için de üst kata alıyorlar. Zaten orada dinleyeceksem ben o kadar yolu niye geldim diye. Onların gönlünü almak adına da ne diyelim hocam bilemedim. Esasen bu konuda insanımız gerçekten eğitimli değil. Bir kez şu anda arkadaşlar sağ olsunlar numara sistemi geliştirdiler. Numara alınıyor önceden. Daha sonra herkes aldığı numaraya oturuyor. 16 yıl tefsir dersi, 5 yıl Esma-i Hüsna dersi verdim. Bu meseleyi kendiliklerinden halledemediler. Ben bu konuda çok üzülüyorum. Bir insan oraya Kur'an talebesi olarak gelir, Kur'an dinlemeye gelir de efendim hakkına razı olmaz mı? Oturacağı yere razı olmaz mı? Veya oturacak yerden dolayı kalp kırar mı? İnsanı üzer mi? Sadaka aynı zamanda budur da. Anlatabiliyor muyum? Ama madem bunu beceremiyorlar, yani bu Ali Cenaplığı beceremiyorlar. Bunu kendiliklerinden düzenlemeyi beceremiyorlar. O zaman numara sistemine razı olacaklar. Ve numarayı alacaklar. Herkes sırasına razı olacak. Dolayısıyla bu konuda bendeniz maalesef üzgünüm. Verdiğim derslerin gerçekten yerini bulup bulmadığından bazen şüpheleniyorum. Yani insanlar en asgari nezaket, en asgari başkasının hakkına riayet, yani koltuk meselesinde dahi etmeyecekse eğer, bu derse niye gelirler ki? Onun için yani ben en azından bu konuda hassasiyet göstermeyen bazı arkadaşlarımızdan şikayetçiyim. Ve buradan çağrı yapıyorum. Lütfen bu küçük sınavlarda dahi sınavınızı veremeyecekseniz, büyük fedakarlıklar beklendiğinde ne yaparsınız? Onun için bu da aslında dersin bir parçası değil mi? Ve tam bu da hayat kitabı olan Kur'an'ın bize ilk öğretmesi gereken şey bu değil mi? İlk sınav işte, buyurun koltuk sınavı. Kaldınız veya geçtiniz. Eğer koltuk sınavında kalıyorsanız siz orada ne yapıyorsunuz, niye geliyorsunuz? Evet. Peki hocam, neden ayakta ders anlatıyorsunuz? Hoşuma gidiyor. Emek daha fazla, yorgunluk daha fazla, emek ve yorgunluğun daha fazla olduğu yerlerde sözün etkisi de olur. İkincisi, eğer ödülü varsa Allah katında, verdiğiniz emek oranında ödülü de olur. Yani her şeyden öte karşımdaki insanların zihinlerini ayaklandırmak için ben de bedenimi ayakta tutuyorum. İstiyorum ki onların akılları da ayağa kalksın. Kendilerinin ayağa kalkmasını istemiyorum. Ama akıllarının ayağa kalkmasını istiyorum. Yani eğer ayağa kalkmaz, uyuşuk, yatan akıllar olursa, uyuyan akıllar olursa o zaman ben mezar taşlarına konuşmuş olurum. Evet. Teşekkür ederim. Siretül Kur'an derslerine başlamadan önce bildiğim kadarıyla bir hazırlık süreci geçirildi. Bu bir ekip çalışması diyebiliyoruz. Arka tarafta bir hayli kalabalık bir ekip var. İşin mutfak kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Sizin hem bireysel çalışmanızdan hem ekip çalışmasından. Arka planda nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Hiç şüphesiz bu dersler öyle pat diye verilmiyor. Bu derslerin işte ünlü Picasso fıkrası gibi anlatılır. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama zenginin biri gelmiş Picasso'ya benim tablomu yapar mısın demiş. Tabii ki yaparım demiş. Picasso tabloyu yapmış efendim. İşte bir iki saat sürmüş. Borcumuz ne kadar demiş. Bir servet para istemiş ondan. Efendim iki saate veya bir saate bir servet öyle mi? Hayır demiş. 60 yıl artı 2 saat. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dersler ömrüm artıdır. Ömrüm artı bir haftadır. Yaklaşık bir haftalık fiili bir çabanın arkasından veriliyor. Efendim bir hazırlık safhası var. Bir de bu derslerde ki format çok farklı. Daha önce ben böyle bir formatta ders vermedim. Bu format yepyeni bir format. Biraz da modern bilişim araçlarının kullanıldığı, işin içine girdiği, daha da hareketlendirilmiş, renklendirilmiş, dinlemeyi daha kolaylaştıran dersler. Yani ben derslerin saatini, vaktini kısaltmayı çok düşündüm. 1,5 saatlik bu dersler. 1 saate hatta 45 dakikaya indirmeyi çok düşündüm. Ama kime sordumsa buna hayır dedi. Çünkü gerçekten bu dersler, 14 gün bu ders bekleniyor. Bu dersler yani magazin değil. Efendim ne bileyim böyle basit bir konu da değil işlediğiniz konu. Yani derinliğine ve genişliğine ele almanız gereken, efradını, cami ayarını, mani eskilerin ifadesiyle ele almanız gereken konular bunlar. Onun için yarım bırakamazsınız. Eksik anlatmak hiç anlatmamaktan daha kötüdür. Zira yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılma çoğalır. Sıfırlayamazsınız onu. Bazıları yanlış anlamak için dinlerler aslında. Allah onların yanlış anlamasından korusun dersiniz ama yine de yanlış anlamaya devam ederler. Fakat bu anlamda böylesine bir yeni bir format aynı zamanda bir eforu da gerektiriyor, bir çabayı da gerektiriyor, hatta ekibi gerektiriyor. Arkasında sağ olsun grafikerimizden sosyal medya bilişim birimine kadar bir ekibinde katkısı oluyor. Verdiğim malzemeyi dizayn ediyorlar, hazırlıyorlar. Ama tamamen malzeme benim, yani bu manada asistanım da yok, onu da söyleyeyim. Efendim çünkü asistan işimi karıştırıyor. Yani olsa da asistan kullanamıyorum. Onu düzeltmek için harcadığım zaman daha fazla zaman harcıyorum. Kendim arayıp bulmak. Onun için şunu bana bulun da verin diyemiyorum. Ben arayıp buluyorum. Haritaları ben buluyorum. Görselleri ben buluyorum. Filmleri ben buluyorum. Mesela bu derslerde tavsiye görseller var. Bunlar içinde filmler var. Efendim belgeseller var. Başka görseller var. Efendim yine bu derslerin sonlarında, her dersin sonunda işte benim kahramanlarım isimli bir bölüm var. Her dersin sonunda teşekkür bölümümüz var. Her dersin sonunda ibret bölümümüz var. Bu ibretler bazen görsel oluyor. Her dersin sonunda uydurulmuş din bölümümüz olacak. O 14 gün içerisinde uydurulmuş dine dair yaşanan güncel olaylardan örnekler koyuyorum. Koyacağım da bundan sonra. İnsanlar görsün. Uydurulmuş din nedir? Nasıl oluyor? Nasıl bozuyor? Dini nasıl mahvediyor? Yani dolayısıyla dersin sonunda böyle bir bölüm var. Bir dizi bölüm var. İşte onun da dolması gerekiyor. Onun için elbette ki emek veriliyor. Arka planında ciddi bir çalışma yapılıyor. Ciddi bir efor sarf ediliyor. Yani bu format zaten eforu gerektiriyor. Efendim yani orada bir sunum var. Bir ekran var. Ekranda bir akış var. O akış çok emek gerektiriyor. Ayrıca bir emek gerektiriyor. Ben dersi hazırlıyorum, bir de o akışı hazırlıyorum. Efendim. Yani Hamdolsun şimdilik iyi gidiyor. Yani şu ana kadar bu akıştan dolayı öyle gerekçeli, ciddi bir şikayet de almadım doğrusu. Evet. Bir ilave soru hocam girmek istiyorum. Tefsir ve esma derslerinizin son yarım saatinde soru bölümünüz vardı. İsteyen soru sorabiliyordu notlarla. Bu dersinizde böyle bir bölüm yok bildiğim kadarıyla. Size soru sormak isteyenler, dersin içeriğiyle ilgili kafası karışanlar veya o anda aklına bir soru gelenler, buna müsait bir ortam olacak mı? Soru sorabilecekler mi? Bu bir eksiklik doğrusu ama soru meselesine açarsak gerçekten zaman sıkıntısı zaten var. Hatta bazen yani şimdiye kadar 4 ders, yarın 5. ders olacak. 4 ders işledik. Bunlardan birinde 10 dakika eksik erken bitirdim. Diğer birinde 15 dakika geç bitirebildim. Yani soru da işin içine girerse daha da sarkacak. Yani gönlümden geçen şuydu, derslerin hazırlığını yaparken 5 kıtadan 5 tane soru almak dışarıdan, salondan da 5 tane soru almak. Ya gönlümden geçen buydu doğrusu. Planlamayı da buna göre yapıyordum ama pratikte bunun birçok sakıncası ortaya çıktı başta zaman. Maalesef şu anda bu bir eksiklik. Ne olur? Bu sorular efendim Siretül Kur'an adresine yönlendirilir. Oradaki ekip bu soruları ayıklar, eler. Bu soruların içinde %99'una bir yerde cevap vermişimdir. Ona atıf yapar, onu linkini verir. Efendim, vermediğim soruyu da bana yönlendirir. Ben de cevaplarım. Böyle olabilir. Evet. İnşallah. Hocam sizin bireysel derse hazırlık süreciniz var tabii. Bu hazırlık sürecinizde olmazsa olmaz dediğiniz kaynaklarınız var mı? Hangi kaynaklardan usul ve müktesebat olarak özellikle faydalanıyorsunuz? Bu konuda kaynak zaten yeni girmiyorum bu işlere. Yani ömrüm bu ilimlerle geçti. Efendim, ben beni bildim bileli bu ilimlerle haşır neşirim. Ama aynı zamanda bu dersler, ki derslerin formatını bilenler, derslerden bir parça izleyenler göreceklerdir. Bu dersler sadece ilahiyat bilimleri çerçevesinde işlenen dersler değil. Yani teolojik bir formatı yok bu derslerin. Bu dersler aynı zamanda fen bilimlerinde içine dahil olduğu, beşeri bilimlerinde içine dahil olduğu dersler. Yani bu dersler fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, zooloji, jeoloji ve diğer bilimler bu derslerin alanına girdiği gibi, ki bugüne kadar işlediğimiz dersleri izleyenler çok iyi hatırlayacaklardır tabii ki. Efendim, aynı zamanda felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi beşeri bilimleri de içine alan bir kapsamda dersler. Onun için bu derslerin kaynakları bu ilimlerin kaynaklarıdır. Efendim, tek bir kaynak veya çok sınırlı bir kaynak kullanmıyorum bu derslerde. Aklınıza gelen, yani siyer kaynaklarının bilinen en ilk kaynakları kullanıyorum. Zaten özellikle ilk ama kullandığım kaynaklar çok bilinenler olmaktan daha çok doğruya yakın şeyler söyleyen kaynaklar arıyorum. Yani bu manada çok yaygın olan kaynakları değil. Yani mesela El-Muhabbar kullanıyorum kaynak olarak. Yani neden? Çünkü o ender, kimsenin söylemediğini, başkalarının hatta hasır altı ettiğini, sümen altı ettiğini, halının altına süpürdüğünü söyleyen bir kaynak. Mesela Kelbi'nin efendim Kitabul Esnam'ını kullanıyorum. Putperestlik ve putlarla alakalı. Yine efendim İbnül Kelbi'nin efendim Mesalibul Arab'ını kullanıyorum, ki bu kitap 1000 yılı aşkın bir zamandır kaybedilmişti. Hem de kasıtlı olarak sümenaltı edilmişti. Arapların olumsuzlukları. Üstelik de ilk kaynaklardan biridir bu mesela. Yoktu. Ben araya Irak'ta izbe bir kütüphanenin ta arka bir köşesinde buldum. Risaledir ama o kadar önemli bir kaynaktır ki bu adamı kitabını yok etmiş ana akım. Anlatabiliyor muyum? Yani Şiilerin, Sünnilerin gizlediklerini açıkladıkları eserleri var. Sünnilerin de Şiilerin sakladıklarını açıkladığı kitaplar var. Şiiler, Sünnilerin bu kitaplarını yok etmede ustadırlar. Özellikle Sünniler de kendi işlerine gelmeyenlere soykırım uygulamakta ustadırlar. Kitabı ortadan kaldırmakla, kitabın neslini kesmekle, kitaba soykırım uygulamakta ustadırlar. Mutezile'ye uyguladıkları soykırım gibi. Ben o kaynaklara ulaşmaya çalışıyorum. O kaynaklar içinde olup da işte başına iş getiremedikleri, soykırıma uğratamadıkları Yakubi gibi, Yakubi'nin eseri gibi efendim eserlere de öncelik veriyorum. Efendim El-Münammak mesela bunlardan bir tanesidir. En nadir şeyleri yazar. En yazılmayacak şeyleri yazar. Bu gibi kaynakları kullanmaktan keyif alıyorum. Çünkü saklanan gerçekleri buluyorum orada. Üstü kapatılan gerçekleri buluyorum. Bizim dünyamız böyledir. Müslüman şark hakikatle alakası yoktur, ilişkisi. Yalan olsun, cilalı olsun, yalan olsun. Efendim, yani beni sevindiren yalan, beni üzen hakikatten 1000 kat daha eftaldir, mantığı hakimdir bu coğrafyalarda. Onun için ben de yalandan nefret ediyorum ve biliyorum bu tarihlerin bazılarının sipariş olduğunu. Sipariş olduğunu bildiğim tarihe mümkün olduğu kadar elime eldiven giyip efendim yaklaşıyorum veya kaynaklara. Onun için de ben mümkün olduğu kadar köşede kuytuda kalmış ama neden ve niçinleri açıklayan. Çünkü neden diye soruyorsunuz. Neden bu diye soruyor. Öbürünün nedenle bir derdi yok. Neden diye sorması bırakınız. Neden diye soranları şeytanlaştırıyor. Niçin diye soranları şeytanlaştırıyor. Niçin diye soranı sapık ilan ediyor. Niçin diye soranı kafir ilan ediyor, tekfir ediyor. Onun için Taliban kafalı. O eserlere ben niye iltifat edeyim? O eserlerin verdiği bilgiye niye güveneyim? Niye ben dersime gelen insanlara bu sap samana karışmış, şapşekere karışmış, hem davuluna hem kasnağına vuran, ne şiş yansın ne kebap sönsün cü bu tip makyavelist yazarların türrehatını, yalanını, efsanesini aktarayım ki. Ben gerçeğin peşindeyim. O konuda kim ne yazmışsa bakarım. Niçinlere cevap veriyorsa eğer, benim sorduğum niçine cevap verip beni ikna edebiliyorsa eğer, ona ulaşmaya çalışıyorum. Yani özellikle tarih ve siyer kaynaklarında böyle. Diğer kaynaklarda da zaten yani özellikle fen bilimlerinde bu kadar yoruma açık değil. Skala bu kadar geniş değil yani. Orada bellidir. Onun için yani hepsinde de mümkün olduğu kadar niçinlere ve nedenlere, sebep sonuç ilişkisinde sebeplere ağırlık veren kaynaklara yöneliyorum. Evet. Dersinizin bir bölümü dikkatimi çekti. Filmler, özellikle tavsiye filmler. Film seviyorsunuz, izliyorsunuz bol bol biliyorum. Tabii. Orada da uydurulmuş. Sen de biliyorsun bunu. Evet, uydurulmuş filmler diye bir içerik sunuyor musunuz acaba? Filmlerde uydurulmuş görseller veya metinler veya konular. Zaten mesela geçen derste Pikay Amir Han'ın Pikay isimli filmini, ki Hintli bir yönetmen bu, hem aynı zamanda aktör, gerçekten çok başarılı, birçok filmini izledim Amir Han'ın. Efendim, bu da çok başarılı, tam bir uydurulmuş din eleştirisi, ettiği kay. Başka eleştiriler de var inşallah. Burada söylemeyeyim şimdi. Aklımda bir sürüsünü sayarım ama arşivimde onlar. Allah nasip ederse yeri geldikçe bu filmlerden efendim inşallah zevkle seyredecekleri, bazen ağlayarak, bazen üzülerek, bazen bizdekilerin aynısı diyerek, uydurulmuş dinci orada da varmış, tam uydurulmuş dinci, yani cuk oturmuş diyerek izleyeceği Kur'an talebelerinin filmler var. Bu konuda da batıda da yapılmış, doğuda da yapılmış olan filmler var. Ben bu konuda hiçbir ayrım yapmıyorum. İster Hollywood, ister Bollywood, ister Yeşilçam, fark etmiyor. Yani bu manada Zübük filmini de tavsiye ederim. Anlatabiliyor muyum? Pika'yı da tavsiye ederim. Yani Hypatia'yı da tavsiye ederim. Efendim Agora'yı. Yani Şeytanın Avukatını da tavsiye ederim. Yani edeceğim de zaten. İnşallah bu konuda bir film dosyamız var, portföyümüz var. Hemen hemen bunların hepsini ve daha fazlasını izledim zaten. Efendim, inşallah böyle bir film tavsiyemiz olacak derslerde. Evet. Benim bir özel sorum, bingo soru diyelim, burada yoktu. Zaten sosyal medyada göz önünde bir insansınız. Söyledikleriniz mercek altına alınıyor. Bazen dürbünün diğer tarafıyla, bazen küçülten, bazen büyüten tarafıyla bakılıyor. Bu derslerde özellikle içerikleri sunarken çocuklarınızdan, eşinizden, ailenizden böyle bunu söylemesen daha iyi olur, üzülürüz gibi böyle tepkiler alıyor musunuz? Ya, almıyor muyum? Kızım olarak sen de biliyorsun ki alıyorum. Yani doğal olarak yani anneniz, eşim tabii ki beni koruma refleksi var. Haklı olarak. Bir kadın önce. Yani kadınların erkeklerden farkı koruma reflekslerinin çok daha gelişmiş olması ve tedbir eksenli bakmaları olaya ki yaratılıştan böyleler. Yani ta genetiktir bu onlarda. Zira annedirler ve korumaları gereken bir şey var yani. Dolayısıyla onunla bakar. Onunla bakınca da ben ya hakikati söyleyeyim de ne olursa olsun modundayım. O ise başına bir şey gelmesin modunda. Yani o kendince haklı. Ben hak veriyorum. Siz de haklısınız. Siz de çocuklarımsınız, evlatlarımsınız. Efendim yani babamıza bir şey olmasın. Ben hatırlıyorum tırnak içerisinde alnı secdeli terör örgütleri tarafından yaklaşık 20 yıldır tehdit ediliyorum. Tehdit. Fakat bunların tehditleri bazen tavana vurmuştur. O ahlaksızca tehditleri. En küçük kardeşin Ahmet daha 7-8 yaşındaydı. Eline oyuncak tüfeğini almış. Ben akşam bahçede dolaşıyorum. Arkamda elinde böyle tintin geliyor koruma gibi. Annesi sordu, Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Babamı koruyorum. Şimdi çocuğun kendi iç dünyasında, küçük dünyasındaki etkilenmesine bakar mısınız? Efendim, o çok ciddiydi o. O işte elindekinin oyuncak tüfek olduğuyla falan ilgilenmiyor. O orada değil, işin orasında değil. Ciddi ciddi koruyordu yani. Efendim, dolayısıyla hepiniz etkileniyorsunuz. Çünkü çok şey yaşadık. Bu yaşanılan şeylerin henüz daha hikayesi yazılmadı. Yani kamuoyunun bildiği bu buzdağının üstü bile değil, görünen kısmı bile değil. Kamuoyunun bilmediği öyle çok şeyler yaşadık ki. Yani bunların hepsi de alnı secdeye varan ahlaksızlardan gelen şeyler. Yani bunların hepsi de Allah'tan korkmayan, Allah rızası için yalan söyleyen, Allah rızası için iftira eden, Allah rızası için hakaret eden, Allah rızası için algı operasyonu yürüten, Allah rızası için Allah'ın yasakladığı her haltı yiyen tiplerden gelen. Onun için yani elbette ki bu iç gerilim hep olacak. Ama kervan yürüyecek. Hakikat kervanı yürümeli. Yürümek zorunda. Efendim, peygamberlerin geriye bıraktığı miras da budur. Ve biz o mirasa ihanet etmeyeceğiz inşallah. Yani bu can bu tende olduğu sürece şirkle, ahlaksızlıkla, cahiliye ile, modern cahiliye ile ve efendim şirkin Truva atına binerek İslam kalesinin içine yerleşme uyanıklığıyla, kalitesizlikle, akılsızlıkla, irade düşmanlarıyla, vicdansızlarla, adalet düşmanlarıyla, efendim insanlık düşmanlarıyla, bu dinci bezirganlarla, bu can bu tende olduğu sürece mücadelem devam edecek. Hiç şüphesiz eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum, hakikati seviyorum daha çok. Biz de sizi seviyoruz. Hocam, Esma derslerinizde de, tefsir derslerinizde de nüzul sırasına göre derslerinizi işlediniz. Siret-i Kur'an derslerinde de nüzul sırasına göre mi? İnşallah dersler devam edecek. Nüzul sırasına göre devam edecek. Bu sıra önemli. Nüzul sırası zaten Kur'an'ın iniş sırasıdır. Yani hayat sırasıdır. Çünkü Kur'an hayata indi. Nüzul sırası dediğiniz sıralama aslında Kur'an'ın hayat yürüyüşündeki sıralamasıdır. Evet. Eyvallah. Derslerinizde sıklıkla, yani 4 ders oldu ama, devrim kelimesini kullanıyorsunuz. Özellikle Kur'an'ın hayatın bütününe getirdiği ilkeler bağlamında devrimi olumlu anlamda kullanıyorsunuz. Olumsuz anlamda da kullandığınız bir takım yerler oldu yine dersinizde. Bu kavrama yüklediğiniz anlam tam olarak nedir? Biraz devrim kelimesini bize açabilir misiniz? Aslında devrim Kur'an'ı bir kavram. Maalesef bazıları bunun Kur'an'ı bir kavram olduğundan dahi haberi yok. Şuara suresinin son ayetinde وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْغَلِبٍ يَنْغَلِبُونَ O zalimler nasıl bir devrimle devrileceklerini günü gelince görecekler, bilecekler ayeti var. İnkılap. Eyvallah, inkılap. Yani zaten devrim Türkçesi inkılap, Arapçası efendim. Ayetteki de yani o manada yengalibun fiil halidir. Çok ilginç bir anekdot da nakleteyim. Cemil Meriç, Necip Fazıl'ı eleştirirken yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce, belki 30 yıl önce okuduğum bir metindi, Cemil Meriç metniydi. Necip Fazıl'ın bir eserine, sanırım Büyük Mazlumlar eserine bir eleştiri yöneltirken şöyle diyordu. Efendim, yani işte kutsal bir şehre kanlı bir kapıdan girmek, kanlı bir revaktan girmek, devrimle dinin ne alakası olur gibi bir şey söylüyordu. Yani Necip Fazıl'ın Kur'an'ı bilmemesinin başımıza açtığı işleri biliyoruz zaten. Kur'an'da Allah Resulü'nün adının geçmediğini zanneden biri efendim. Bir şair efendim. Allah onu affetsin, taksiratını affetsin. Ama Cemil Meriç de meğer bilmiyormuş yani. Kur'an'da devrimin Kur'an'ı bir kelime olduğunu, pür İslami bir kelime olduğunu. Aslında Darun Acemoğlu'nun ifadesiyle kullanalım, yani haksızlık etmeyelim, yerini de söyleyelim. Efendim, yaratıcı yıkım diye bir ifadesi var. Belki o da başkasından almış olabilir. Efendim, Amerikan düşünce dünyasında kullanılıyor olabilir, o tarafından haberim yok. Yaratıcı yıkımdır devrim. Bu anlamda efendim, yani yapıcı kaos, inşa eden kaos, hayatın içinde vardır zaten bu. Aslında 4 milyar yıllık canlılık tarihimizin, canlılık geçmişimizin bütünü bile bir yaratıcı yıkımdır. Mutasyonlar bu yaratıcı yıkımın sonucudur. 10 mutasyondan 9'u negatiftir, terstir. Bir tanesi pozitiftir. Ve o pozitif üzerinden yürür zaten canlılar. Ve biz canlı ağacının şu andaki yeryüzü ölçeğindeki, güneş sistemi ölçeğindeki son ürünü olan biz, homo sapiens, biz insanlar, işte bu yaratıcı yıkımın sonucuyuz aynı zamanda. Yaratıcı yıkımda depremleri de bu alanda görebilirsiniz. Yeryüzünde canlı hayat yaratıcı yıkımın sonucu, devrimin sonucu yani. Eğer yeryüzü ilk yüz milyonlarca yılında, ilk 300 milyon yılında ateş topu olup da gök taşları tarafından sürekli bombardımana tabi tutulmasaydı, ondan sonra gelen yeryüzünün dörtte üçünün veya üçte dörtte üçünün su olan bir mavi gezegene dönüşmesi belki de mümkün olmayacaktı. Yani bildiğimiz kadarıyla mümkün olmayacaktı. Onun için o gök taşları içlerinde su taşıdılar. Yeryüzüne. Su taşıdılar. Tabiri caizse su tanklarıydı. Geldiler ve yeryüzünün ateşini söndürdüler ve yeryüzünü bir bahara döndürdüler. Cehennemden bir cennete dönüştürdüler yeryüzünü. Dolayısıyla yani bu anlamda devrim aslında doğada da gördüğümüz, kainat ayetinde de gördüğümüz şey devrilir. Yani kevn ve fesat derler. Oluş ve bozuluş. Oluş ve bozuluş. Aslında Kur'an'da da efendim iki sure vardır. Efendim Fatır suresi, İnfitar suresi. Anlatabiliyor muyum? İnfitar yeniden oluş demek. Bozulup yeniden olan, devrilip yeniden kurulan demektir. İnfitar. Bir devrim suresidir. Kainat devrimi suresidir. Hiç şüphesiz Kur'an Şuara suresinin sonunda bahsettiği bu devrimi toplumsal olarak da söz eder. İşte aslında kavimlerin helaki olarak anlatılan Nuh kavminin, Lut kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve diğer kavimlerin helaki de bir devrimdir aslında. İlahi bir devrimdir. Ve bu devrimlerin sonuçları olmuştur. İmparatorlukların yıkılışı bir devrimdir. Bakınız, tarihin çöplüğü yıkılmış devletlerle doludur. Ölmüş kahramanlarla doludur. Vazgeçilmez olduğunu zanneden bir sürü insanla doludur. Dolayısıyla aslında devrim bir yerde tıpkı heyelan gibi ölü toprağın dinç toprakla yer değiştirmesi gibidir. Taptaze toprak gelmesi için üsttekinin devrilmesi lazımdır. Büyüyen ağacın devrilmesi lazımdır ki daha sonra büyüyecek ağaçlara yem olsun. Dolayısıyla insanlar da öyle. Önceki nesillerin ölmesi lazım ki sonraki nesiller ortaya çıksın ve kendi türkülerini söylesinler, kendi şarkılarını söylesinler, kendi imarlarını yapsınlar, kendi mimarilerini yükseltsinler. Dolayısıyla bu Allah'ın yasasıdır, sünnetullah'tır ve bu anlamda bendeniz de Kur'an'ın devrimleri olduğunu görüyorum. Kur'an cahiliye aklına, cahiliye aklı demeyelim, kafasına diyelim, cahiliyenin zekası vardı ama aklı yoktu maalesef. Cahiliye kafasına bir devrimdir. Cahiliye ahlakına bir devrimdir. Cahiliye ahlakı kabile ahlakıydı. Cahiliye siyaseti ucuz siyasetti. Entrika siyasetiydi. Cahiliye ticareti zulüm ticaretiydi. Yani kol bükmek, ekmeğini almak ticaretiydi. Cahiliye efendim insanı tamamen kabilenin kuluydu. Kabile şeyhinin kuluydu. Ve cahiliye insanı menfaatine tapan tipti. Zaten onu mukaddime derslerinde, giriş derslerinde anlatıyorum. Kur'an bir devrim yaptı. Hepsine. Kur'an bu devrimi yaparken kavramsal anlamda devrim yaptı zihin dünyamızda. Yani düşünsel anlamda devrim yaptı. Ondan sonra da eylemsel anlamda devrim yaptı. Ve yepyeni kavramlar getirdi. Salih amel gibi, takva gibi, sorumluluk bilinci gibi yepyeni kavramlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda Kur'an cahiliyenin işte min dunillah, Allah'ın astından Allah'ın yardımcıları var. Yani ilahlar konseyi var anlayışını yıktı, yerine tevhidi getirdi, diğerini şirk olarak damgaladı. Yani şirk aslında tevhidin en büyük düşmanı. Tevhidin savunusu da insanın özgürlüğünün savunulması olarak ortaya konuldu. Zira tevhid insanın özgürlüğünün garanti belgesidir. Şirk ise insanın özgürlüğünü kaybetmesinin, insanlıktan çıkmasının garanti belgesidir. Onun için insanın özgürlüğünü tevhid üzerinden savundu Kur'an. Ve insanın köleleştirilmesini veya insanın bir başkasını köleleştirmesini, yani ya bir firavun bulmasını ya da firavun olmasını fırsatını bulursa, işte bu noktada Kur'an buna karşı bir devrim yaptı. Ondan sonra ahlakta devrim yaptı Kur'an. Ne yaptı? Bencillik ahlakını yere serdi ve paylaşma ahlakını getirdi. Kur'an bu anlamda ahlaki tüm davranışların temeline sorumluluğu yerleştirdi. Takva adını verdi. Takvayı da tek üstünlük ölçüsü yaptı. Kabile ahlakını yere serdi. Zira kabile ahlakı dediğimiz şey, kabile onaylıyorsa o ahlakidir. Kabile de güce tapan bir şeydir. Zaten adı üstünde. Yani atalarının yolunu din edinen, yani atalarını ilahlaştıran bir zihniyettir. Kabilecilik aslında gelenek putuna tapan bir dinin mensubudur. İşte onun yerine ahlakı, Kur'an ahlakını, yani aslında fıtrat ahlakını koydu. Anlam ve amacına uygun davranışı koydu. Bunun dışında birçok alanda devrim yaptı Kur'an. Onların çapul ve ganimet anlayışının yerine Kur'an getirdi gönül fethini, insan kazanımını fetih olarak adlandırdı. Fetih suresi bir barışın hemen arkasından inen bir sureydi. Hudeybiye barışının görünürde aleyhte gibi duran, dört maddesinin üçünün Müslümanların aleyhinde olduğu kanaati yaygın olan bir barışın arkasından indi. Peki buna karşılık ne oldu? Kur'an'a bir devrim yapıldı. Kur'an'ın cahiliyeye yaptığı devrimleri yok etmek ve cahiliyeyi geri getirmek için Emeviler bu devrimi yaptılar. Kur'an'a karşı devrim yaptılar ve maalesef kadercilik diye bir şeytan dini yerleştirdiler bu dinin içine. Aynı zamanda paraya tapan bir mantık yerleştirdiler. Aynı zamanda güce tapan bir siyaset yerleştirdiler. Entrikayı siyasetin kendisi ilan ettiler. Yalanı siyasetin temeline yerleştirdiler. Ve kim haklıdır sorusuna Emevi siyaseti tıpkı müşrikler gibi güçlü olan haklıdır yerleştirdiler. Daha sonraki fıkıh da İslam fıkhı adını verdikleri Sünni fıkıh da bunu meşrulaştırdı ve bunun kelamını yaptı. Daha sonra Abbasiler döneminde de hadisler uyduruldu. Ve o da bir karşı devrimdi aslında. Ve Abbasi karşı devrimi hadis üzerinden yapıldı. 1,5 milyon yalanın Allah Resulü'nün diline konularak dinin içine bir Truva atı gibi sokulması ve Kur'an'ın önüne bir set ördüğü cahiliye şirk dininin hadislerin içinde tıpış tıpış İslam'ın, Müslümanların yüreklerine, zihinlerine, hayatlarına buyur edilmesi söz konusu oldu. Onun üstüne tasavvuf da, yani tüm dinlerin içinden birer parça alan, özellikle de Uzak Doğu dinlerinin, Hint dinlerinin mistisizmini getirip İslam tasavvufu adı altında şirkin üzerine krem çeken bir hal aldı ve İslam'ın iç kalesine şirk dini tasavvuf cübbesi giyerek, tasavvuf kavuğu sararak, tasavvuf efendim boncuğunu eline alarak, efendim dilinde mantra, zihninde efendim çakra, elinde boncuk, Hint boncuğu efendim ve akidesinde Hint şirki, tüm putlar alarak Müslümanların ta yüreğine geldi, kuruldu. Onunla kapak yaptılar. Dolayısıyla Kur'an'a karşı bir devrim yaptılar. İşte şu anda çektiğimiz tüm sıkıntılar bu. Kur'ansız Müslümanlık aslında devrim yapılmış, kendisine karşı devrim yapılmış, şirk dininin Truva atının içine binerek İslam'ın, Müslümanların zihin dünyasına, hayatına kurulan şirk dininin bir kılık değiştirmiş halidir. Yani kamuflajlı şirk dinine dönüştürüldü. Onun için şu anda ahlak derseniz Müslüman şark çukurda. Bilim derseniz Müslüman şark bitmiş. Bilimde köledir şu anda. Bilimde Batı'nın kölesidir. Öğrencisi bile değildir. Öğrencisi bile olacak çapta değildir. Öbür taraftan efendim teknoloji derseniz, teknolojide çok kötü bir tüketicidir Müslüman şark. Yani düşman ilan ettikleri hasımları üretir. Bunlar ise emeklerini, büyük bir ömürlük emeklerini vererek, satarak onların ürettiklerini kötü bir tüketicisi olmuşlardır. Yine efendim ilim derseniz efendim öyle. Ürettiğimiz ne var ortada? Hepsi ortada. Efendim akıl derseniz nerede Müslümanların aklı? Aklın üstüne abdest bozan tipler bunu da İslam adına yaptıklarını söyleyecek kadar arsızlaşabiliyorlar, yüzsüzleşebiliyorlar. Kur'an vahyi akılla aynı kefeye koyup da birbirinin yerine geçen, ki Mülk suresinin 10. ayetidir, iki değer olarak nitelerken öyle bir tip türedi ki, uydurulmuş dinci tipi, vahyin akılla kendisini yerine geçen, ikame edilen bir değer olarak gördüğü akla abdest bozan bir tip türedi. Bu yeni bir şey de değil. Ve şu anda İslam aklı zümrüdü anka olmuş, Kaf Dağı'na gitmiş. Yok. Peki vicdan nerede? Vicdanı var mı Müslüman şarkın? Vicdanı olan birbirinin etine düşen bir idrak hastasına dönüşür mü? Bugün Müslüman şarkı eğer hiç kimse yaptığından hesap vermeyecektir, isteyen istediğinin canına kıyabilir dense, Müslüman şarkta herkesin öldüreceği bir zümre vardır. Böyle bir katiller ordusuna, katiller böcek sürüsüne dönüşecek hale gelmiştir Müslüman şark. Peki adalet var mı? Adalet var mı? Peki meşveret var mı Kur'an'ın şura dediği? Yani dünyanın en rezil rejimleri, en despot rejimleri, en berbat rejimleri, en efendim hırsız rejimleri, en soyguncu rejimleri, en efendim diktatör rejimleri Müslüman şarktadır. Peki efendim kalite var mı? Yani herhangi bir şeyi kaliteli yapar. Yani şu iş Müslüman şark kaliteli yapar dünya. Yani biz bu şu şeyi Müslüman şarktan alalım. Bunun en kalitelisini onlar yapar. Herhalde bizden bir şeye müşteri olacak olsalar, yalanı en kaliteli söyleyen Müslüman şarttır, oradan alalım. Yani yalana da kimse müşteri olmaz, yalan söylemek için para verilmez ki. Veya dedikodunun en harikasını bu toplumlar üretiyor. Biz dedikodu sipariş edelim, biraz ithalat yapalım falan diyecek kadar ahmak bir toplum yoktur yeryüzünde. Veyahut da birbirlerini öyle güzel öldürüyorlar ki bayılıyoruz biz bu birbirlerini öldürmelerine. Yani birbirlerini öldürme konusundaki ürettikleri bu muhteşem sanatı biz ülkemize ithal edelim diyecek kadar kudurmuş bir toplum bulamazsınız. Herhalde bunları beklemiyoruz biz. O zaman neyimiz var verecek? Yani neresini tutsak elimizde kalan bir durum. Devrim bu. Peki devrimden devam edelim hocam. Dediniz ya, fesatlar toplumlarda oluştuktan sonra, bir bozulma, bir çürüme meydana geldikten sonra genelde Kur'an hep arkasından bir devrim gerçekleştirmiş. Son Cumhuriyet tarihinden bugüne Türkiye'ye baktığımızda bu fesat dönemindeyiz gibi görünüyor. Bu çürüme ve bozulmanın arkasından bir devrim yakın mıdır? Bu alametleri bir devrimin habercisi olarak görebilir miyiz sizce? Ben öyle görüyorum. Var mı en azından? Ben öyle görüyorum. Kesinlikle çok şey öğreniyoruz, bu bir. Yani asla karamsar değilim. Asla. Aksine çok ümit varım. Bir imanın çocuğudur ümit. Ümidi öldürenin anasını ağlatır. Yani ümit çocuğunu öldürürseniz iman annesi ağlar. Bu bir. İkincisi, yasa budur. Kemaluhu zevaluhu. Bir şeyin zirvesi onun sonudur. Artık zirveyi aşınca yokuş aşağı inecek demektir. Önü açık demektir. Üçüncüsü, bu da yasadır. Üçüncüsü, zaten içinde bulunduğumuz şu durum bitmişlik durumudur. Artık gidecek yer yok. Deniz bitti. Bundan sonra çözüm bulmak zorundayız. Yürüyecek yer kalmadı. Kıpırayacak yer kalmadı. Onun için dip bu. Buradan daha dibi yok. Dibi gördük. Eğer yürürsek düzlüğe çıkacağız. Dördüncüsü, öğreniyoruz. Bu bir ders. Mekke Müslümanlar için çok acı bir dönemdi. İşkence vardı, zulüm vardı, yok etme vardı, öldürme vardı. Ama Müslümanların okuluydu. Mekke bir okuldu. O okulu okumasalardı Medine şehadetnamesini, yani diplomasını alamayacaklardı. Bizim için de bir okul. Toplumlar böyle öğreniyor maalesef. Onun için benim bir tek korkum var, o da şu. Eğer biz başkalarının yaşadığı acılardan ibret almazsak, Kur'an ibret alın ey akıl sahipleri der. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْسَارِ Ey basiret sahipleri ibret alın der. İbret, bir şeyi yaşamadan onu yaşayanlardan örnek almak, ders almak demektir. Eğer ders alırsanız o şeyi bir de siz yaşamanız gerekmez o acıları. Başkasının yaşadığı acının elde ettiği sonuçtan istifade edersiniz. Yani çok pahalı bir şeyi gerçekten çok yani ucuza elde etmiş olursunuz. Bunun değeri olur mu olmaz mı onun tartışması ayrı. Ama benim korkum şu, Avrupa'nın yaşadığı tarihten eğer ibret almazsak, Avrupa Orta Çağı'nın Avrupa'ya neye mal olduğundan ibret almazsak eğer, 1000 yıllık bir karanlıktı Avrupa Orta Çağı gerçekten de, o zaman bizim bir 400 yılımız daha var demektir. Yani Avrupa'da bundan 500-600 yıl önce gördüğümüz kepazelik aynen bizde yaşayacağız demektir. İşte buna yanarım. Buna acırım. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Geçmiş geleceğe suyun suya benzediği kadar benzer. İbret alınmazsa tarih tekerrür eder. Dolayısıyla eğer ibret almazsak biz de batının tekerrürü olacağız. O küfrettiği bazılarının, hakaret ettiği, bazılarının ağız dolusu kustuğu, bazılarının eline geçirse kıl iple boğacağı Batı var ya, aslında onların rehberi olmuş. Allah Resulü'nün de nakledilen, Kur'an'a vurduğumuzda geçer not alan o harika ifadede olduğu gibi, siz sizden önceki sapmış ümmetlerin arkasından izini, yolunu adım adım, karış karış, şibran bi şibrin, zira'an bi zira'in, letetbe'anne sünelellezine min kablikum, letettebi'unne sünelellezine min kablikum. Adım adım, karış karış izleyeceksiniz. Hadisinde olduğu gibi, aynen Avrupa'nın arkasından Avrupa'ya söve söve gidiyorlar, izliyorlar. Küfrede de onların yollarında yürüyorlar. Onların yollarında onlara karşı slogan atarak yürüyorlar. İşte bu duruma düşeriz. Ben bundan korkuyorum. Eğer ibret alırsak, bir. İkincisi, eğer içimizden çıkan ve bizi uyandırmak için tüm uykularını kaybeden, risk alan ve emek veren, böyle piyasa goygoyculuğuna çıkıp da bulunduğu makamda biraz daha fazla kalmak için gelene ağam gidene faşam deyip hiçbir sahtekarlığa dokunmayıp sadece ve sadece onaylanmış olanın tekrarını ifade ederek konumunu koruyan şarlatanlarla değil, gerçekten de risk alan, emek veren, hakikati söylemenin bedelini göze alıp o hakikati her şeye rağmen söyleyen insanlarımızın önünü biraz açarsak, onları çoğaltabilirsek, onlara fırsat tanırsak, onların sözlerine hak ettiği değeri verirsek ve onları yalnız bırakmazsak, onlara saldıran çakal sürüsüne de hoş demeyi bilirsek, ben çok çabuk toparlayacağımızı düşünüyorum. Yani burada bir anımı anlatarak nokta koyalım. Muhammed Kutup Üstad'la bir gün Mekke'deki evinde ne olacak bu ümmetin halini konuşuyoruz. Ümmet falan da yok ortada, onu da söyleyeyim. O bir yalan efendim. Söz döndü dolaştı. Üstad dedi ki, Üstad, çok berbat göründüğünü müttefikiz. İttefakna ala hâzihil meşakil dedi. Efendim, bu sorunların tamamı üzerinde söz birliğimiz var. Seninle aynı düşünüyoruz. Fakat dedi, onun yaşı benden çok ileride tabii efendim. Fakat dedi, Allah onu affetsin, Allah ödüllendirsin efendim. Onu da yolcu ettik efendim. Fakat dedi, bu sayılan veya sorun olarak gördüğümüz sorunların birçoğu sınırlı sayıdaki ana soruna bağlı dedi. Eğer o ana sorunlardan birini çözersek dedi, 50 sorun otomatikman çözülür dedi. Bu çok hoşuma gitti. O ana sorunların tespitinde o ve ben farklı düşünüyor olabiliriz. O sorun değil, o da bence tali bir şey. Yani ana sorunlar çözülünce, yani bir sorun çözülünce 50 sorun da kendiliğinden çözüldüğünü bilmek insanı rahatlatıyor. Son olarak hocam, dört dersi geride bıraktık. Geri dönüşleri merak ediyoruz. Nasıl yorumlar alıyorsunuz? Güzel, olumlu, yapıcı, eleştiri babında yorumlar var mı? Doğrusu ben beklediğimin ötesinde demeyeyim. O biraz iddialı konuşmak olur. Ama beklemediğim bir şeyle karşılaştım. O da şu. Efendim, bizim eski mahallenin bu tip bir bilgilendirmeye karşı artık tabir caizse ipek böceğinin kozasını kendisine mezar etmesi gibi kendisine bir mezar örmüş, mezarın içine çekilmiş, mezarını saray ilan etmiş, kendisini sultan ilan etmiş bir ölü. Mezarın içinde bir ölü düşünün ki kendisini sultan, kabrini de saray ilan etmiş. Mezarlığı da efendim başkent ilan etmiş. Böyle bir hale gelmiş eski mahalle. Onun için eski mahalleden bir şey çıkmayacağını biliyordum da bizim şimdiye kadar ötekileştirdiğimiz, ki bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum ve bundan dolayı da Allah'tan af diliyorum. Çünkü insanları önce parçalara ayırıp sonra sizden olmadığı gerekçesiyle bazı parçalarını ötekileştirmek, şeytanlaştırmak ancak şeytanın hizmetinde bulunmaktır. Evet, ben de bundan dolayı af diliyorum, istiğfar ediyorum. Efendim, o mahalleden öyle geri dönüşler alıyorum ki, yani Allah'a şükür secdesi yaptığım dersler oldu. Geri dönüşler oldu. Elhamdülillah. Diyeyim de siz anlayın. Örnek verebilmeniz mümkün mü? Ya şimdi örnek veririm. Bu geri dönüşler içerisinde öyle etkin ve yetkin insanlar var ki isim söylesem şimdi bu çakal güruhu topyekün ona havlamaya ve hırlamaya başlayacak. Anlatabiliyor muyum bu? Bu insanlar içerisinde öyle değerli konumda olanlar var ki isim söylesem ona, onun bulunduğu konuma başlayacaklar havlamaya ve hırlamaya. Onun için gelin bu çakal sürüsünü ürütmeyelim. Kervanlarına zarar gelmesin. Kervanları yürüsün bu insanların. Yani isimlerini duymaktansa varlıklarını bilmekle iktifa edin. Ama gerçekten çok sevineceğimiz, çok sevineceğiniz geri dönüşler bunlar. Ne güzel. Rabbim sayılarını çoğalsın. Son olarak hocam, sizin takva kavramına yüklediğiniz anlam babında sormak istiyorum. Soru da değil, bir anlamda tavsiye, öneri. Siz takvaya sorumluluk bilinci, sorumluluk şuuru olarak yaklaşıyorsunuz. Kur'an'ın da tabiri bu. Bizler de bu dersin talebeleri olarak geliyoruz, dersi dinliyoruz, orada notlarımızı alıyoruz. Belki hayatımıza aktardığımız boyutlarıyla bir kısmını geçiriyoruz, bir kısmı teorikte kalıyor. Kur'an, özellikle Siret-i Kur'an derslerinin ve Mustafa hocamız olarak ve babam olarak bizlere bu derslerden dolayı tavsiyeniz, öneriniz, bu derslerin bizden beklentisi nedir? Biz de elimizi taşın altına koymak istiyoruz diyen değerli izleyicilerimiz için ne yapabilirler, ne yapabiliriz? Bize düşen pay nedir? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. İnsan olmadan Müslüman olmayalım. Dindarlığımızı Allah'a gösterelim. Birbirimize insanlığımızı gösterelim. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. O halde cehaletimizi yenmeden dindarlaşmayalım. Din, insanın aklını, iradesini, vicdanını, adaletini, merhametini, kalitesini, yani insanlığını artırmıyorsa yobazlığını, alçaklığını, holiganlığını ve mayışmışlığını, uyuşmuşluğunu artırır. Böyle bir dinden Allah'a sığınalım. Benim söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Bunlar aslında daha sonra söyleyeceklerimin habercisidir. Bütün bunları açarsanız söylediklerimin tamamı da zaten buraya götürür. Bunlardan ibarettir. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ben kendi adıma çok istifade ettim. Dilerim izleyicilerimiz de istifade ederler. Röportajımızın, daha doğrusu söyleşimizin diyeyim, bir kısmını inşallah Siret-i Kur'an başlığıyla Kur'ani Hayat dergimizin 63. sayısında yayınlayacağız. Diğer görsellerinde YouTube'dan sizler ulaşabilirsiniz.